Ти така файна, вай, вай, як музика, грай, грай, я розпишу трамвай, те яка ти файна. Ти така файна, вай, вай, як музика, грай, грай, я розпишу трамвай, те яка ти файна. Час летить, але ми в одному літаку, ми квіти поряд у квітнику, я заховаю тебе таку назавжди в кулаку. Час летить, але ми в одному таксі, ми на останньому поверсі. Я заховаю тебе від всіх назавжди у руці. Бо я те щось від тебе давно люблю, як біле вино. Дивлюсь тебе, як кіно, складаю, як доміно. Ти сонце, що за вікном, тримаю, як мікрофон. Та щось від тебе давно співаю, як доміно. Ти така файна, вай-вай, як музика, грай-грай, я розпишу трамвай, те яка ти файна. Ти така файна, вай-вай, як музика, грай-грай, я розпишу трамвай, те яка ти файна. Я не знаю вдома чи сама, камене вікно розбив тобі. Я невдалий калузький романтик, маню я тебе до себе ввір. Я не знаю чи будеш вина, я в картоні тарі тобі приніс. Що тебе так мило дивувало, не сижу вже на землі паломі. Я піду скрізь туди, куди ти, раді тебе кину все, що курив. Я не буду принцем, в принципі, про принцип мій розкажуть пацаки в дворі, ей. Я прийду з Крістін, сотні Крістін, з ким одіяло я ділив кричецті. Знаєш, сотні пацанів ТЛП хвалять, але моя ля-ля, я не віддам. Ти така файна, вай-вай, як музика, грай-грай, я розпишу трамвай, ти яка ти файна. Ти така